Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntı'nın sesimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Keman sesleriyle başladık bugünkü programa. Bu programı değerli keman sanatçımız Nedim Nalbantoğlu'na ayırdım. Onun diskografisinden seçmeler dinleyeceksiniz bugünkü programda. Nedim Nalbantoğlu 1966 Kırklareli doğumlu. 5 yaşında babasından müzik dersleri almaya başlamış. 8 yaşında kemanla tanışmış. 12 yaşında Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'na birincilikle giriyor. 11 yıl konservatuvar eğitiminin ardından Fransa'ya gidiyor. Paris'te ünlü École Normale de Musique kaydoluyor. Bu arada da orada ünlü isimlerle çalışıyor. Buradan mezuniyetten sonra 3 yıl Fransa Devlet Caz Orkestrası'nda birinci keman olarak çalışıyor. Nedim Nalbantoğlu caz, klasik, Türk, Hint ve Balkan müziklerine son derece hakim bir müzisyen. Bugünkü programda onun diskografisinden 7 ayrı albümden birer parça seçtim. İlk dinlediğiniz parçanın olduğu albüm 1997 yılında Fransa'da yayınlanan Müzik Kime Aittir adlı albümden Karin Macheri isimli şarkı. Tabii dinlediğiniz gibi bir medleydi bu. Türkçe isim ama Fransa'da da bu Türkçe isimle yayınlanmış bu albüm. Ünlü Alsur firmasından ve albümde Nedim Nalbantoğlu'na çeşitli ülkelerden önemli müzisyenler eşlik etmiş. İkinci albüm, bugünkü programda yer alacak olan Nedim Nalbantoğlu'nun ülkemizde en beğenilen projelerinden bir tanesi Balkan Messengers. 2001 yılında yayınlandı. Yanında 3 Bulgar müzisyen var bu albümde. Nedim Nalbantoğlu'nun akordiyonda Nesko Neşev, davulda Jan Kazakov ve bas gitarda Jan Kazakov'un amcası Radik Kazakov yer almış. Son derece iyi kaydedilmiş bir albüm. Ben hatta ilk dinlediğimde hemen kim kaydetmiş diye baktım albümün kitapçığına ve orada İhsan Apça ismini görünce hiç şaşırmadım. Şimdi bu albümden bir parça dinleyelim. Arap Oyun Havası. We'll be right back. Balkan Messengers ve Arap Oyun Havası'nı dinledik. 2001'de yayınlandı bu albüm. Çok beğenildiğini söylemeliyim ama devam albüm neredeyse bir 10 yıl sonra geldi. Labirent ismini taşıyor bu sefer. Yine Nedim Nalbantoğlu, Neşko Neşef beraberler bu albümde de. Fakat diğer iki müzisyen değişmiş. Vurmalılar'da İzzet Kızıl, kontrbasta John Matthew Hall yer almış yeni Balkan Messengers'te. Bu albümden de bir şarkı dinleyelim, Karşılama. Karşılama, Balkan Messengers'ın Labirent isimli albümünden dinledik. Nedim Nalbantoğlu'nun diskografisinde benim en sevdiğim albüm Takılmaca. 2007'de yayınlandı. Buzuki Orhan Osman ve orkestrasıyla beraber yaptı bu albümü Nedim Nalbantoğlu. Nalbantoğlu'na eşlik edenler tuba'da Kemal Özkal, akordiyonda Tamer Ahmet ve Ertuğrul Şentürk, baritonlarda Bülent Sarıkaya ve Turgay Yürkmez, saksafonda Talat Ahmet, davulda Edis Hafızoğlu, buzuki ve bağlamadaki dede Orhan Osman yer almış. Yaklaşık bir saatlik bir albüm bu ve sadece 5 şarkı var. Bir Nedim Nalbantoğlu bestesi, 2 Orhan Osman bestesi, bir Manos Loizos bestesi, ünlü Evdokya, bir de Zeybek yorumu var. Böyle biraz Türk işi bir progresif müzik denemişler ve çok başarılı olmuşlar bana göre. İşte bu albümden dinleyeceğimiz parça o Zeybek yorumu. Nedim Nalbantoğlu ve Buzuki Orhan Orkestrası beraber çalıyorlar Yağcılar Zeybeği. We'll be right back. Nedim Nalbantoğlu ve Buzuki Oran Orkestrası'ndan yaklaşık 14 dakikalık nefis bir Yağcılar Zeybi yorumu dinledik. Nalbantoğlu'nun Takılmaca isimli albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi diskografisinden bir başka albüme geçelim. Bu da az bilinen albümlerinden bir tanesi. Fransa'da yayınlandı. Ülkemizde de pek bahsedildiğini görmedim. 2006'da yayınlandı. May ismini taşıyor. Nedim Nalbantoğlu, Jill Andrew ile beraber çıkarmış bu albümü. Keman ve Ud'da Nedim Nalbantoğlu, tambur ve yaylı tamburda Jill Andrew yer alıyor. Jill Andrew da Türk müziği ile ilgilenen önemli bir isim. Klasik Türk musikisi üstüne yapmışlar bu albümü. Nalbantoğlu ve Andrew'yu. Albümde Rauf Yekta Bey'in Mağrur Peşrevi, kemençeci Nikola Akin'in Mağrur Saz Semaisi, Veli Dede'nin Hicaz Saz Semaisi, Tamburi Cemil Bey'in Muayyer Peşrevi ve Muayyer Saz Semaisi, Aziz Dede'nin Uşak Saz Semaisi ve Şerif Muhittin Targa'nın Ferah Feza Saz Semaisi yorumlanmış. Bir de ikinin Fıstık Acı isimli beraber yaptıkları bir çalışma var. M ismini verdikleri bu albümden bu program için seçtiğim parça ise ikilinin Nihavend Taksim'in ardından gelecek Neyzen Tevfik'in Nihavend Saz Semaisi. Thank you. Jill Andrew ve Nedim Nalbantoğlu'nun May isimli albümlerinden Neyzen Tevfik'in Nihavent Sassemayesi'ni dinledik. Nedim Nalbantoğlu, İsrailli şarkıcı müzisyen Sarah Alexander ile de önemli çalışmalar yaptı. Sarah Alexander Kudüs doğumlu. Anne tarafının kökeni Türkiye'ye dayanıyor. Baba tarafı da Romanya'ya ve yarı Çingene, yarı Yahudi bir kökene sahip ilginç bir kişilik. Politik de bir sanatçı ve müzik yaşamı boyunca İsrail devletiyle hiç de hoş ilişkiler içinde olmadı. Onu da yakın bir zamanda, birkaç yıl önce kaybettik Sarah Alexander'ı. Sarah Alexander şarkıcılığın yanında iyi de bir akordiyoncu. Şimdi onun Erga isimli albümünde Nedim Nalbantoğlu ile beraber bir düette dinliyoruz. Sweet Romaine. Thank you. Nedim Nalbantoğlu'nu Sir Alexander'ın Erga isimli albümünde Sir Alexander'ın akordiyonuyla beraber düet yaparken dinledik. Programın son şarkısı Gurbet Türküsü isimli albümden. Bu albümü Nedim Nalbantoğlu Göksel Baktagir'le beraber yapmış. Tabii kemanda Nedim Nalbantoğlu neyse kanunda Göksel Baktagir o. Fakat çok bir ilginç birliktelik var. Her ikisi de 40'larıyla doğumlu. Hatta babaları arkadaş ve birer hafta arayla doğuyorlar. İlk müzik derslerinde beraber alıyorlar bu iki isim. Çocukluk arkadaşı yani. İkiliye Ut'ta Yurdal Tokcan ve Vurmalılar'da İzzet Kızıl eşlik etmiş. Ve bu albümden dinleyeceğimiz parça da Göksel Baktagir'in Hüzzam Oyun Havası. Bu da programımızın son parçası. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Özel Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.